Brytyjski kontrwywiad twierdzi, że Europie grożą kolejne ataki islamskich terrorystów, ale premier Ewa Kopacz zapewnia, że Polacy są bezpieczni. Nie ma powodu do podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Kara grzywny dla organizatora Marszu Niepodległości w 2013 roku. To wtedy manifestacja przerodziła się w zamieszki z policją. Podpalono m.in. budki wartownicze przed rosyjską ambasadą. Napastnik, który zabarykadował się w Paryżu w sklepie z koszerną żywnością, grozi, że zabije wszystkich zakładników, jeśli policja przypuści szturm na zamachowców z Charlie Hebdo. Bracia Kouachi przetrzymują zakładniczkę w drukarni w miejscowości Damartin-Angers, 40 kilometrów od stolicy. W Paryżu policja nakazała zamknięcie sklepów w żydowskiej dzielnicy w centrum miasta, kilometr od redakcji satyrycznego tygodnika, gdzie w środowym zamachu zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych. Chodzi o ulicę Rozier, która kilka godzin przed szabatem zazwyczaj jest pełna kupujących francuskich Żydów, ale i turystów. We Francji, co oczywiste, ale też w Czechach czy w Wielkiej Brytanii, służby bezpieczeństwa zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. O tym, jak wygląda sytuacja w Polsce, mówiła kilkanaście minut temu premier Ewa Kopacz. Wydarzenia, które mają miejsce we Francji, w żaden sposób nie zagrażają Polakom mieszkającym tu na terenie Polski. Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma powodu do podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Niezależnie od tego, nasze służby mundurowe prewencyjnie pracują w stanie podwyższonej gotowości. Brytyjski kontrwywiad ostrzegł, że, a eksperci to potwierdzają, że Europie Zachodniej mogą grozić kolejne działania terrorystów. Z powodu coraz silniejszego wiatru, tym razem zachodniego, znowu wzrasta zagrożenie powodziowe na Żuławach Elbląskich. Tak jest, tak jak tydzień temu. Wiatr wpędza wodę. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili w Nogacie w Dolnej Kępie i na rzece Elbląg w Nowakowie. Ich poziom jest coraz bliższy stanu ostrzegawczego, który wynosi tam 590 cm. Przybywa wody także w samym Elblągu. Stanisław Sołowiej z tamtejszego starostwa zapewnia, że służby są gotowe do podjęcia działania w każdej chwili. Najbardziej zagrożone są miejscowości nad Zalewem Wiślanym i u ujścia Nogatu. Potem woda przeniesie się w głąb lądu w kierunku jeziora Druzna. Jeżeli cofka przyjdzie, to wtedy jest sytuacja po jakimś tam czasie na Drużnie. Ale generalnie rzecz biorąc, na razie Drużno jest bezpieczne. Według meteorologów wiatr ma się wzmagać. Jutro i w niedzielę nad powiatem elbląskim może osiągać prędkość powyżej 75 km na godzinę. Będzie mocno wiało także na całym wybrzeżu i na Dolnym Śląsku. 5 tysięcy złotych grzywny dla organizatora Marszu Niepodległości w 2013 roku. Taką karę w sprawie Witolda Tumanowicza orzekł warszawski sąd. Uznał, że Tumanowicz jest winny niepodporządkowania się decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia i tolerował używanie środków pirotechnicznych podczas marszu. Zdaniem skazanego wyrok jest wynikiem złych przepisów dotyczących zgromadzeń. Pokazuje to jasno, że prezydent Bronisław Komorowski ograniczył wolność zgromadzeń w Polsce. Ograniczył ją bardzo wymiernie. Będziemy musieli przeanalizować oczywiście uzasadnienie wyroku razem z moim pełnomocnikiem. Będziemy zastanawiali się nad tym, czy będziemy dalej kontynuować tą sprawę. Jeden ze współorganizatorów marszu, Krzysztof Bosak, wskazuje natomiast na przepis dotyczący nieużywania materiałów pirotechnicznych. Przepis zakazujący pirotechniki jest w zasadzie martwy. Oczywiście można na podstawie tego, że pirotechnika jest stosowana, kogoś skazać, zarówno pojedyncze osoby, jak i organizatora zgromadzeń. Natomiast to nie zmienia faktu, że ani policja, ani organizatorzy zgromadzeń, ani organizatorzy wydarzeń masowych, takich jak mecze, nie mają pomysłu, jak ten martwy przepis i niemądry przepis wyegzekwować. Marsz Niepodległości w 2013 roku został rozwiązany po tym, jak część jego zamaskowanych uczestników zaatakowała skłot, a potem sprowokowała kolejne przepychanki, podpalili też tęczę na Placu Zbawiciela i budki wartowni na tyłach rosyjskiej ambasady. Komisja Europejska liczy na 48 milionów euro oszczędności rocznie. Skąd się mają wziąć? Z ograniczenia biurokracji i zwiększenia wydajności współpracy sądowej w Unii. Chodzi o nowe regulacje dotyczące rozwiązania transgranicznych sporów prawnych. Zaczną obowiązywać od jutra. Nowe przepisy mają doprowadzić do likwidacji długiej i kosztownej procedury mającej na celu uzyskanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych uznawanych w innych państwach członkowskich. Taką procedurę stosowano dotychczas 10 tysięcy razy w roku. Od soboty transgraniczne orzeczenia będą automatycznie wykonalne w całej Unii Europejskiej. Dzięki nowym regulacjom poprawić ma się także ochrona konsumentów w sporach prawnych dotyczących państw spoza wspólnoty. Do tej pory ci, którzy kupowali towary od handlowców mających siedzibę poza Unią, a prowadzących tutaj sprzedaż, sprzedaż, często nie mogli korzystać ze swoich praw. Teraz ma się to zmienić. Wzrosnąć ma też pewność prawna dla przedsiębiorstw. Jak podkreśliła komisarz odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości i konsumentów Vera Jourova, różnice odczują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a przed firmami z całej Europy otworzy się szereg nowych możliwości. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec serwisu jeszcze informacje z ostatniej chwili z Francji. Agencja France Press podaje, że doszło do szturmu na miejsce, w którym ukryli się podejrzani o zamach na redakcję Charlie Hebdo. Świadkowie mówią o kilku eksplozjach i seriach strzałów z karabinów. Dochodzi do tego w miejscowości Damartin-Angel. Tam podejrzani zabarykadowali się z zakładniczką w drukarni. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Dwóch Polaków wystartowało w dzisiejszych kwalifikacjach do konkursu skoków na mamucie i skoczni w Kulm w Austrii. Dziś skuteczność polskich skoczków była stuprocentowa. Aleksander Zniszczoł skoczył 192,5 metra i był 11. Piotr Żyła 187 metrów i był na pozycji 12. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Juri Tepesz, który skoczył aż 207 metrów. Gdyby nie te pudła, można powiedzieć. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 11. miejsce w biegu na 7,5 kilometra biatlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. Właśnie dwa razy pudłowała w pozycji leżącej, ale za to była bezbłędna w pozycji stojącej. Zwyciężyła po raz pierwszy w karierze Czeszka Weronika Witkowa. Piłkarze ręczni zaczynają dziś udział w towarzyskim turnieju w Oviedo. Zagrają z Hiszpanami, Węgrami i dziś z Norwegami, mówi kierownik reprezentacji Zygfryd Kuchta. Ani Węgrzy, ani Norwegowie nie uczestniczą w Mistrzostwach Świata. Jest to dla nich czas budowy zespołu. Półwęgierski to nie będzie równoznaczny z tym, który był w Katowicach, ponieważ w Katowicach na dobrą sprawę to była druga reprezentacja z drobnymi wyjątkami. Tam już będzie trener Dusan Bajew, który przejął reprezentację Węgier i będzie to rzeczywisty potencjał, jaki mają Węgrzy, czyli to będzie dobra konfrontacja. Norwegowie zawsze byli silnym, no a Hiszpanie 11 kolejnych ostatnich tych turniejów wygrali. Poza tym jest to zespół, który aktualnie jest mistrzem świata. Tego tytułu będzie bronił w Katarze. Jeżeli chodzi o sport, to w ostatnich latach Boston najbardziej kojarzył się z zamachami bombowymi podczas tamtejszego słynnego maratonu. Jest szansa, że za kilka lat Boston kojarzyć się będzie ze sportem w pierwszoplanowej roli. Boston został wygrany przez amerykański Komitet Olimpijski na miasto kandydata na gospodarza letnich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w 2024 roku. Boston wygrał z Los Angeles, San Francisco i Waszyngtonem. Na koniec krótka informacja z Dakaru. Jadą. Przygoński jedzie na razie na 33 pozycji. Ruszył Hołow na drugim punkcie pomiarowym był szósty. Sonik jedzie jako drugi, a więcej o Dakarze za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Mega wyprzedaż w Makro. Szeroki wybór produktów już od złotówki, a kolekcja odzieży jesień-zima nawet o połowę taniej. Teraz za zakupy w Makro darmowe ubezpieczenie turystyczne Link 4. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Kreatywny. Siema, tu Jurek Owsiak. Do wielkiego finału coraz bliżej, ale już dziś możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zrób to z Interią, która gra z nami już od 3 lat. Wejdź na www.interia.pl i pamiętaj, liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. Mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą.

o zamachowcach, terrorystach i tak dalej. Powiedzenie, że no to, co się stało w Paryżu, owszem, jest straszne i tak dalej, no ale my to, co to widzimy, plany tego typu widzimy cały czas i uwierzcie nam, że nie kłamiemy, kiedy mówimy, że potrzebujemy spokoju, potrzebujemy, nie wiem, dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. I nie potrzebujemy tego spokoju i dofinansowania dlatego, żeby komuś się ładować w telefony komórkowe, tylko bronić ludzi przed tego typu rzeczami. Dlaczego szefowie służb specjalnych w Stanach Zjednoczonych, w Europie, mają w tej chwili pełne ręce roboty? Są ludzie, których Al-Kaida może radykalizować, są ludzie, którzy są w Europie, są ludzie, których może przesyłać. No i dochodzi do tego państwo islamskie, które nie tyle jeszcze może wysyła ludzi, co, że tak powiem, zasysa ich z Europy. I ten wielki problem, co z nimi będzie dalej, jak oni wrócą albo jak oni będą kogoś radykalizować. A teraz już mówimy nie o małej Al-Kaidzie, 100-200 osób, góra 500, tylko mówimy o 3000 Europejczyków, którzy się przewinęli przez Syrię i Irak. I nie o to chodzi, że oni wszyscy wrócą, nie. Ale część tak, część pójdzie do domu, część będzie coś robić. Jest jeszcze druga rzecz. Część z nich będzie działała jako pewnego rodzaju przekaźniki ideologii, umiejętności, takie pasy transmisyjne. I co dalej? Komu oni to przekażą? Co ci ludzie, którzy te pewne umiejętności uzyskają, będą chcieli z nimi zrobić? Kilka takich spotkało się rzek tego zagrożenia. Eskalacji można spodziewać się. Generał Henryk Jasik, były szef wywiadu UOP. Natomiast czy Polska jest bezpieczna? Służby państwowe dobrze współpracują. Następuje dobra wymiana informacji, więc na pewno robimy wszystko, żeby temu zapobiec. Zagrożone są polskie placówki za granicą. Też nie można wykluczyć, ale też tam wprowadzone są pewne procedury. To jest niezwykle trudna sytuacja, trudny moment dla państw demokratycznych, gdyż przedstawiciele różnych organizacji muzułmańskich, no, są wszędzie. Niezwykle trudno jest jakby panować nad tym, kontrolować, no bo trzeba by, przepraszam, mieć połowę policjantów, że przy każdym obywatelu będzie stać policjant i wtedy być może by dawało się, przepraszam za ostatnie zdanie wypowiedziane, ale bo jest niemądre. Ale no jak upilnować? No jak upilnować? No nie tylko grożą spiski, że ktoś lata z nożem i nie był nigdy w żadnym Afganistanie, Pakistanie, Syrii, Iraku, nie wiem, Jemenie, nigdzie. Są spiski tych, którzy tam byli, ale są też spiski ludzi, którzy planują je właśnie z Jemenu, Pakistanu i Afganistanu. I nagle się okazuje, że jak się kiedyś baliśmy wielkich zamachów bombowych, to teraz to nie tylko się ich powinniśmy bać, ale jeszcze dochodzą nam te takie mniejsze, typu właśnie Charlie Hebdo. To jest inny typ terroryzmu. Od kilku już lat terroryści mieszczący się w tym nurcie fundamentalizmu islamskiego zdecydowali się przyjąć pewne nowe rozwiązania, nowe taktyki. Jest to tak zwany mikroterroryzm, oni to nazywają zadaniem 1000 ciosów przeciwnikowi, a więc nie raczej zamachy takie, z jakimi mieliśmy do czynienia w przypadku World Trade Center, tylko raczej takie punktowe, jak choćby ten zamach w Bostonie, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, czy klasyczne zabójstwo, z jakim mieliśmy do czynienia w Paryżu. Tu jest możliwa cała gama zachowań, a więc przede wszystkim podkładanie ładunków wybuchowych. Proszę pamiętać, że one nie muszą być o dużej sile rażenia, żeby spowodować panikę na przykład w metrze czy w środkach komunikacji publicznej. To mogą być zabójstwa, to mogą być zamachy samobójcze i przed tym wszystkim ostrzega właśnie szef MI5. To, do czego wzywają w tej chwili szefowie służb, to możliwość większej inwigilacji na portalach społecznościowych, bo jak mówią, właśnie w ten sposób, unikając kontroli służb, próbują ludzie zajmujący się terroryzmem porozumiewać ze sobą. Nie dziwi mnie ta prośba. Rzeczą absolutnie niezbędną jest współpraca podmiotów państwowych z podmiotami komercyjnymi, bo przecież internet jest tak naprawdę podmiotem komercyjnym. Inaczej się nie da tego rozwiązać. W ten weekend amerykański prokurator generalny udaje się do Francji, aby rozmawiać o zacieśnieniu współpracy organów ścigania w Europie i w Stanach, a na 12 dzień lutego szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał specjalny unijny szczyt antyterrorystyczny. Program trzeci, 20 minut po 17. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stairs with all that perfumed hair, and it came undone when I was 21. 23, jak pamiętamy, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed nami, a my dziś do 19 licytujemy zestaw z serduszkiem w roli głównej. Złote serduszko do kupienia z numerem 93. A do tego serduszka dołączyliśmy kalendarz. Kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Z autografami bohaterów tego naszego kalendarza. 12 tysięcy złotych to ostatnia propozycja pana Grzegorza. Wciąż aktualna po raz pierwszy dla pana Grzegorza. 12 tysięcy, kto da więcej? 7 trójek. Na początku 22. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35. Nie powiedziałem państwu jeszcze, że owo serduszko z numerem 93, pięknie opakowane w takim zgrabnym etui, złote rzeczywiście, z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015, a na odwrocie ów numer 93 i napis wyrzeźbiony 23 finał. Piękne małe serduszko do kupienia. 12 tysięcy, kto da więcej? As vintage wine from fine old kegs, from the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Robbie Williams, program trzeci, 24 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I pani profesor Katarzyna Kłosińska, witam, kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy dziś nadal kasłać? Kasłać albo kaszleć, albo kaszlać, albo może kucać. O właśnie. Bo jak państwo pamiętają, tydzień temu mówiliśmy o właśnie kasłaniu, między innymi o tym, i natychmiast państwo zareagowali, dzwonili, mówili, że na przykład na Śląsku się kuca. Mhm. I w związku z tym napisało też do mnie parę osób, między innymi pan Bartek z Pszczyny. Opisał taką historyjkę, rzecz się dzieje na Górnym Śląsku, wizytacja nowego biskupa w szkole się odbywa i kaszlącego chłopczyka biskup pyta, biskup świadom różnic regionalnych, uwoz się harlo czy krzipie? A bajtel, czyli ten chłopiec, odpowiada, unos się kuco. Co pan Bartek podsumowuje, że na Śląsku się harlo, krzipie albo kuco. Też na przykład hurla się na granicy Małopolski ze Śląskiem, o czym też doniósł pan Wojciech Skęt. Co ciekawe, pan Piotr z Warszawy zauważył, że kasłanie dotyczy również pojazdów mechanicznych. Tak, na przykład jego maluch, to też ciekawe, że jeszcze malucha, że ten jego maluch właśnie często kaszle, przez co jest nazywany kaszlakiem, ale pan Piotr pyta przede wszystkim, znaczy właściwie nie pyta, tylko pisze przede wszystkim w związku z pewną reklamą, która wielu ludzi irytuje, powiem, że mnie też. Pisze pan Piotr tak, od kilku tygodni jesteśmy w mediach torturowani przez wyjca, który włącza niskie ceny, ale dopatruje się w tym słuchacz jakiejś pozytywnej, widzi w tym jakiś pozytywny aspekt, ponieważ dzięki temu wszyscy słyszą, że włączamy, a nie włączamy. No i właśnie, mówimy tylko włączać oczywiście, a nie włączać. Mówimy na przykład wypogadzać się, no miejmy nadzieję, że to nastąpi, a nie wypagadzać się. Mówimy upokarzać, a nie upakarzać. Jest taka grupa czasowników, w których tego a po prostu nie ma, czyli właśnie tak jak mówię, upokorzyć raz, upokarzać wiele razy, włączyć raz, włączać wiele razy, ale na pewno nie włączać i nie na przykład wypagadzać się czy upakarzać. Bardzo przekonywająco pani to tłumaczy i nieprzypadkowo użyłem tego słowa, bo to mój ulubiony błąd. No przekonywający to jest poprawne, to znaczy przekonywujący jest błędne, tak oczywiście, jest. Bo mamy dwa czasowniki przekonać i przekonywać. Przekonywać jest przekonywający, tak jak... No, albo można powiedzieć przekonujący. Bo to jest od przekonać. No, na pewno, natomiast nie mówimy przekonywujący, to jest takie skrzyżowanie tych dwóch form. List od pana Lecha. Co usłyszał w telewizji? Pan Lech z Białej Podlaskiej usłyszał takie zdanie, polscy piłkarze stali się języczkiem uwagi kibiców. No to mogło się zdarzyć, bo kibice przecież bardzo często przynoszą na stadion wagę. Wagę, tak. Ciekawe, gdzie ona jest. Ale oczywiście tutaj dziennikarz miał najprawdopodobniej na myśli uwagę kibiców i chciał powiedzieć języczkiem uwagi kibiców, to tutaj miał na myśli języczek uwagi jako uwaga. Natomiast oczywiście tak nie jest, ponieważ mówimy języczek u kogo czego wagi, prawda? Tutaj chodzi o tę wagę szalkową. Tam taki języczek właśnie był, który wskazywał na tę część, która przeważała. I inaczej mówiąc, czy języczkiem uwagi nazywamy coś, co wydaje się mało znaczące, ale w jakiejś sprawie, no można powiedzieć, decyduje o czyimś zwycięstwie. Tak jak właśnie ten języczek uwagi. Sporo listów, jak zwykle. Pan Mateusz między innymi pisze. Tak, pan Mateusz, który się przeprowadził z Radomska do Łodzi, w swoim nowym miejscu zamieszkania słyszy, że coś tam się robi na dworzu, zamiast oczywiście poprawnego na dworze, i słuchacz sądzi, że to jest element gwary łódzkiej. No, to nie jest gwara, to jest niestety błąd taki ogólnopolski. A taka gwara istnieje? Tak, gwara łódzka istnieje, w ogóle istnieją gwary miejskie. Gwary miejskie powstały w ten sposób, że przeprowadzali się do tych miast ludzie z okolicznych miejscowości mniejszych, ludzie, którzy się posługiwali gwarami ludowymi. I tak i miejscowi przejmowali ich zwyczaje i miejscowi językowe? Albo oni po prostu też po prostu mówili tym. I w Łodzi ta gwara była bardzo ciekawa, ponieważ no, Łódź się składała z ludzi właściwie z całej Polski. Bardzo szybko, jak wiemy, się rozwijała. Wszystkie gwary miejskie jakoś tam zanikają, to znaczy istnieją, ale w mniejszym stopniu niż kiedyś. Dla Łodzi najbardziej charakterystycznymi takimi wyrażeniami to jest na przykład krańcówka, czyli pętla tramwajowa albo autobusowa, czy chyba tylko tramwajowa, zresztą migawka, to taki bilet miesięczny, ale na przykład ciekawym słowem jest piekarz. I tutaj mam taką zabawną historię. Otóż moja przyjaciółka jeszcze jako dziecko kiedyś bardzo się przestraszyła i miała straszne wyrzuty sumienia, ponieważ bała się, że zjadła piekarza, a dlatego, że zapytała mamę, co to jest taka etykietka na chlebie. I mama jej, która... Taki maleńki papierek, taki papierek, tak? Przyklejony na bochenku chleba. I jej mama, która pochodziła z regionu, w którym się właśnie na tę etykietkę mówi piekarz, mówi, a to piekarz. I ona potem, no, biedna, po pierwsze wyobrażała sobie, że ten piekarz przeszedł przez jakąś maszynę i tak pozostał w postaci takiego papierka, a potem jeszcze został zjedzony. Czyli niewiele zostało z piekarza, a może piekarz był po prostu tak przywiązany do swojego wyrobu. Do swojego wyrobu i to właśnie takie wyrażenie, no, z gwary miejskiej, można powiedzieć. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia, usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska była moim gościem. To już prawie 17:30. Za chwilę, proszę państwa, skrót wiadomości. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. and she was right. This love of mine, my Valentine. Potraktujmy to, proszę państwa, jak zapowiedź piosenki, która niebawem po 17.30. Skrót wiadomości, bardzo proszę. Krzysztof Zylewski. Nie żyją sprawcy środowego zamachu na satyryczny tygodnik Charlie Hebdo. Zginęli podczas szturmu policji, podaje agencja AFP. Francuskim antyterrorystom udało się uwolnić zakładnika, którego napastnicy przetrzymywali w drukarni w miejscowości Damartin-Angol. Z budynku wydobywa się czarny dym. Policja przypuściła szturm także na żydowski sklep w Paryżu, gdzie zabarykadował się napastnik, biorąc 5 osób za zakładników. Tam doszło do 4 eksplozji. Więcej powiemy w kolejnym serwisie. Teraz kraj i ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem. Wichury pojawią się już wieczorem i utrzymają do niedzieli. Na wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągnąć 100 km na godzinę, w Tatrach 120, a w Sudetach do 140. W głębi kraju wiać może w porywach do 80 km na godzinę. Zabrać z balkonów i parapetów i okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Starać się nie parkować samochodów pod drzewami, pod jakimiś liniami energetycznymi, wysokimi kominami, ewentualnie tablicami. Mówi Jarosław Kasiński z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Silnie wiać przestanie około południa w niedzielę. W poniedziałek w Berlinie kolejne rozmowy o pokojowym rozwiązaniu konfliktu w Donbasie. Uzgodnili to dziś przez telefon ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Szef ukraińskiego MSZ-u Paweł Klimkin na Twitterze ocenił, że to jedyny postęp w czterostronnych rozmowach w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy. I jeszcze na koniec zajrzyjmy do Paryża. Według agencji i lokalnych mediów francuscy antyterroryści zabili terrorystę, który w sklepie koszernym w Paryżu więził 5 zakładników. Wrócimy do tego tematu w kolejnym serwisie o 18. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, witamy. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny szykuje finansowe działo do rozruszania europejskiej gospodarki. Jak donoszą anonimowi informatorzy agencji Bloomberga, na ostatnim posiedzeniu szefostwa EBC dyskutowano nad wprowadzeniem programu do druku pieniądza wartego 500 miliardów euro. Żadne decyzje nie zapadły, ale wiadomo, że bank we Frankfurcie miałby za te pieniądze skupować obligacje rządowe różnych krajów, które nie mają śmieciowego ratingu. Decyzja o wprowadzeniu programu może zapaść już na spotkaniu Rady Banku 22 stycznia. Dobra informacja dla kierowców. Analitycy twierdzą, że ceny paliw na stacjach benzynowych mają szansę jeszcze spaść. Wszystko przez dołujące ceny ropy. Dziś znów poszły one w dół. Baryłka ropy Brent kosztuje już $49. Od ubiegłego piątku średnia cena litra benzyny spadła o 7 groszy, a oleju napędowego o 6 groszy. Obecnie benzynę tankujemy po cenie 4,48 za litr, a oleju napędowego o grosz drożej. Lotos i PGNiG ruszają na poszukiwania ropy na Warmii. Obie spółki podpisały umowę o pracę w okolicy Górowa i Ławieckiego. Na początek wykonają badania sejsmiczne, a w połowie roku podejmą decyzję o tym, czy dalej poszukiwać surowców na tym terenie. Cypr znosi antykryzysowe zapisy. W piątek zniesiono ograniczenia co do wysokości zagranicznych transakcji bankowych. 2 lata temu, gdy kraj stanął na krawędzi bankructwa, wprowadzono limit 2 milionów euro na transakcje dla firm, by chronić kraj przed ucieczką kapitału za granicę. Podniesiono też dozwolony poziom transakcji dla osób prywatnych. Teraz na Cyprze jednorazowo można przelać nie 10, a 20 000 euro. Dwie informacje z amerykańskiego rynku pracy. Dobra i zła. Dobra jest taka, że bezrobocie w USA jest najniższe od ponad 6 lat, a zła, że liczba etatów jest najniższa od niemal 4 dekad. Inwestorzy woleli słuchać głosu numer 2 i postanowili sprzedać nieco akcji w obawie o przyszły stan gospodarki. Indeks S&P idzie więc w dół o 1%. W Warszawie było podobnie, gdzie WIG20 stracił nieco ponad 1%. Złoty się dziś umacnia. Euro kosztuje 4,26, dolar 3,60, funt 5,46, a frank szwajcarski 3,55 zł. Proszę sprawdzać informacje ekonomiczne na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jutro chmury, deszcze, w górach początkowo opady śniegu, z czasem jednak przechodzące w śnieg z deszczem. Jutro zdecydowanie cieplej niż dziś, od 2 do nawet 12, proszę państwa, stopni. Niestety wciąż silny bardzo wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Owacja na stojąco. Autorskie słuchowisko Andrzeja Barta. A teraz, drodzy państwo, usłyszymy głos. Cóż, nie będę państwu podpowiadał. Zamykaj. Nie chcę mnie słuchać. Przecież to był kiedyś pierwszy sopran w Metropolitan. Tak, kiedyś.

To był Paul McCartney. 20 minut prawie do 18. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo. 18-20 lutego 2015. Czas na wiadomości śniegowe w studiu Henryk Sytner. Witam serdecznie. No zacznę dzisiaj troszkę nietypowo, ale będą to wiadomości z pierwszej ręki, bo wróciłem właśnie z Turcji. Tak, tak, z Turcji. Nie Riviera, nie lato, nie piaski, a narty w Turcji. Świetne warunki. Niedaleko miasta Erzurum, historycznego miasta, które liczy 1000 lat. Tam są dwie stacje, Palandoken i Konakli. Wprawdzie śniegi były głównie z armatek, ale można było pojeździć. Trasy są od 2 do 3000 metrów. Wyciągi własnością hoteli, także jest taniej niż w Alpach i można sobie poszaleć. No a teraz sąsiedzi w Czechach. Najlepsze warunki w Karkonoszach, w Rokitnicach, 60 cm śniegu, 20 świeżego, 16 kolejek czynnych, w Szpindlerowym Młynie do 80 cm pokrywa, 20 km tras. W Słowacji oczywiście niskie i wysokie Tatry, w niskich to Chopok, 35 cm, Zachratki, Lukowa, Otupne, wysokie Tatry, Szczypskie Pleso, 60 cm, również w Tatrzańskiej Omnicy można nieźle sobie poszosować. W Austrii, w ziemi salzburskiej, w Bad Gastein do 150 cm pokrywa i aż 160 km tras. We Flachau 140, w Tyrolu do wyboru do koloru. Ja bym na przykład wybrał Iszkl, 65 cm, ale aż 209 km nartostrad. W Kitzbichel 62 cm, w Karintii Heligenblut 80 cm, a w Syrii oczywiście Schladming 75 cm pokrywa i prawie 54 km tras. We Francji Alpe d'Huez, metr śniegu w Chamonix pod Mont Blanc 160 cm, 37 km tras, w Le des Alpes 90 cm, no ale Polacy dopytują się głównie o trzy doliny, m.in. Val Thorens, też świetne warunki narciarskie, podobnie jak w rejonie Spaskili, w Tin i Val d'Isère pokrywa dochodzi do 90 cm, a w Rizul 70. We Włoszech, zacznę od granicy szwajcarskiej, Bormio-Livigno do 120 cm pokrywa, no i w Dolomitach, o które się dopytują słuchacze, też nieźle, w Cortinie do 110 cm i 90 km tras w Oberegen, to jest moja ulubiona stacja narciarska. Pół metra śniegu w Madonnie 95 cm i w Walgardenie, gdzie odbywa się bieg zjazdowy, pół metra śniegu. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. 18 minut do 18. Polecam za 3 minuty nasz puls trójki. Wcześniej w programie Limal. Puls trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór, a w naszym studiu rzecznik prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł Dariusz Joński. Dobry Witam, wieczór. Dzień dobry. I wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Twojego Ruchu, Sławomir Kopeciński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim zaczną się panowie spierać, zatrzymajmy się proszę przy osobie, która was pewnie, jak sądzę, połączy. Józef Oleksy zmarł nad ranem po ciężkiej chorobie. Rozmawialiśmy w studiu Trójki wiele razy. Po raz ostatni w maju zeszłego roku po wyborach do Parlamentu Europejskiego. I wtedy były premier, jak usłyszymy za chwilę we fragmencie rozmowy, namawiał ponownie zresztą ludzi lewicy do łączenia. Bo ja zawsze byłem zwolennikiem budowania szerokiego frontu centrolewicowego i dalej się tego będę trzymał. Ten temat nie jest dla pana zamknięty? Nie. To Leszek Miller, raz jeszcze, nie zamierza nikogo zapraszać ani przyjmować do SLD, bo ci, którzy bez żadnych powodów jego zdaniem opuścili partię i związali się z innym ugrupowaniem, muszą być gotowi na poniesienie konsekwencji. Pytanie, co jest ważniejsze? Czy jest ważniejsze wysmaganie konsekwencjami tych odszczepieńców w cudzysłowiu, czy ważniejsze jest budowanie frontu przyszłości? No pan to proponował już rok temu, bo jak pamiętam, pisał pan wtedy o komitecie porozumiewawczym Kongresu Lewicy. I co z tego wyszło? I zamierzam wyjść z ideą ponownego kongresu. Tyle, że w SLD chyba nikt tym zainteresowany nie jest. No takie odnoszę wrażenie, jakby nie było to przedmiotem pasji. Pasji łączenia lewicy chyba wciąż brak, panowie. No pytanie, jak wy zapamiętacie Józefa Oleksego, poseł Kopeciński? Ja miałem to szczęście dość dobrze znać Józefa Oleksego. Współpracowałem z nim przez kilka lat, zwłaszcza wtedy, kiedy był przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zawsze był człowiekiem kompromisu, niezwykle sympatycznym, bardzo lubianym. Każdorazowy jego przyjazd w tak zwany teren budził wielką radość, wielkie emocje i taka cecha, której brakuje, zwłaszcza politykom lewicy. Józef Oleksy potrafił jednoczyć ludzi. I to jest, myślę, ten apel i takie przesłanie do wszystkich, którzy na lewicy funkcjonują, również do przewodniczącego Leszka Millera. Dariusz Leński. No ja go zapamiętałem, ponieważ znam go 15 lat, ale zapamiętałem go nie tylko dlatego, że był premierem, marszałkiem i wieloletnim posłem, kolegą, przyjacielem, ale też to był dobry człowiek. Po prostu to był dobry i mądry człowiek i warto było go słuchać, uczyć się od niego. On bardzo szybko skracał dystans z każdym, niezależnie kto pełnił jakąkolwiek funkcję, czyli nawet nie pełnił. To potrafił z każdym rozmawiać i szukać takiego wspólnego języka i zgadzam się, że to był człowiek wielkiej kultury i to my straciliśmy dzisiaj też polityka wielkiego formatu. Takich polityków już wielu nie ma. I Józef Oleksy do nich należał, więc to jest, a już pomijam, że oczywiście odszedł Nestor Polskiej Lewicy, co do tego też nie mam żadnej wątpliwości. Do dziś był wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i tu pojawiają się komentarze i pytania, czy to jest rzeczywiście dobry dzień, żeby SLD ogłaszało kandydata na prezydenta? Tak, podjęliśmy taką decyzję na zarządzie i dzisiaj ogłosiliśmy kandydatkę dr Magdalenę Ogórek, dlatego że to jest właśnie symbol pewnej zmiany pokoleniowej i otwarcia właśnie polskiej polityki na młode europejskie pokolenie. I o tym też dzisiaj mówił przewodniczący Leszek Miller. Zgłosiliśmy kandydatkę, która ma świetne wykształcenie, kończyła tutaj szkoły w Polsce, jak i za granicą. Za chwilę o niej porozmawiamy, panie pośle, jeśli pan pozwoli. Świetnie przygotowana, ale też jest taką nadzieją po prostu na zmianę, też w polskiej polityce. Jeżeli chodzi o odczucia, to uważam, że to nie najlepszy dzień. Śmierć kolegi przecież, Józefa Oleksego. To nie jest dobry dzień do tego, aby wychodzić z nową inicjatywą. To nie jest dzień do radości, a niewątpliwie taką atmosferę mieliśmy w jakimś sensie przy prezentacji pani doktor Ogórek jako kandydatki na funkcję czy urząd prezydenta. No ale to jest wewnętrzna decyzja jakby władz Sojuszu. Ja gdybym ja taką decyzję podejmował, to z pewnością bym poczekał. Myślę, że w portalu społecznościowym, w jednym z portali można przeczytać wiele komentarzy na ten temat. Tam są takie hasła: brak wyczucia, nietakt, niesmak, falstart. To nie czas na polityczne eventy, panie pośle. Jestem przekonany, a rozmawiałem wielokrotnie z panem premierem Józefem Oleksym, że życzyłby sobie, i to zresztą też było słychać w pana w tym wywiadzie, że On chciał, żeby Lewica mówiła jednym głosem i dr Magdalena Ogórek daje taką szansę, aby Lewica w tych wyborach prezydenckich, a co dalej, być może nawet parlamentarnych, i w to wierzę, mówiła jednym głosem. Coś ale nie można było, się, nie można było z tą decyzją się... poczekać, panie pośle, bo tu o to chodzi. Tu nie chodzi o merytoryczny spór o osobę, tylko o moment. Momencik. Po poprzedniej Radzie Krajowej SLD mieliśmy zapowiedź, że ta osoba zostanie zaprezentowana na przełomie stycznia i lutego. Mamy 9 stycznia. Być może tych kilka dni nie zmieniłoby rzeczywistości tak bardzo. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna. I odszedł wielki Nestor polskiej lewicy, ale też pojawiła się nowa, a już doświadczona, młoda kobieta, dr Magdalena Ogórek, która w moim przekonaniu jest w stanie wejść dzisiaj przy bardzo wielkiej naszej pracy do drugiej tury. I ja jestem przekonany, że Józef Oleksy tak widział między innymi i tak nas wspierał jako młodych ludzi, że chciałby, żeby taka osoba reprezentowała nie tylko SLD, ale całą lewicę. I stąd też apel do innych środowisk, między innymi do twojego ruchu, aby poprzeć osobę, która daje szansę na to, że nie jest uwikłana w te wszystkie sfory, kłótnie, nie była do tej pory w polityce, choć ma wielkie doświadczenie, ale nie była jeszcze do tej pory w polityce, na to, żeby faktycznie przy tych kandydatach prawicy, którzy się pojawili, żeby pokazać, że Lewica może mieć wspólną kandydatkę. Magdalena Ogórek mówiła też o tym dzisiaj, mówiąc, że chce być kandydatką całej polskiej Lewicy. Zapowiadała, że będzie zabiegać o wsparcie różnych środowisk lewicowych. Panie pośle, no to pytanie do twojego ruchu rzeczywiście. Czy takie rozmowy między SLD a twoim ruchem na temat prezydentury są w ogóle możliwe? W tej chwili te rozmowy są już niemożliwe. Twój ruch ma swojego kandydata na prezydenta. Jest nim przewodniczący Janusz Palikot, Sojusz Lewicy Demokratycznej. W dość niestosownym czasie, bo jak się jednak będę upierał przy tym, że czas był niestosowny, nie mówię o sobie, ale o czasie, zgłosił swoją propozycję. Kampania trwa, jak się ona skończy. Zobaczymy. Ale jeśli w czasie kampanii będzie widać, że jedna z tych osób ma dużo większe szanse na zjednoczenie lewicy, na zebranie znaczącego elektoratu, to będzie moment, żeby rozmawiać, usiąść ponownie do stołu? Być może taki moment nastąpi po zakończonych wyborach prezydenckich, które prawdopodobnie rozstrzygną się mimo wszystko w pierwszej turze. Czyli Janusz Palikot przegra. Tak podejrzewam. Przegra pan Duda, przegra pani Ogórek. Wielkich szans, mimo tego, że pomagam i wspieram, nie daję jednak kandydaturze Janusza Palikota, dlatego, że dziś pozycja Bronisława Komorowskiego jest pozycją niekwestionowaną. No wszystkie sondaże to potwierdzają, to bardzo, bardzo wyraźnie widać, że jednak ta pierwsza tura jest w zasadzie pewna i w tych wyborach będzie chodzić o coś chyba zupełnie innego. Prezentację tego, co się ma wydarzyć w kolejnej kampanii, w kampanii parlamentarnej. To jest tak naprawdę przygotowanie partii politycznych, środowisk politycznych do wyborów parlamentarnych, a nie prezydenckich. I dlatego taka kandydatura pani Magdaleny Ogórek. I czy to jest bardzo ciekawa. Czy to jest bardzo ciekawa. Aczkolwiek no, jest to pewnego rodzaju, powiedzmy sobie wprost, eksperyment. Tak? Zobaczymy, jak on się zakończy. Ale pytanie, sobie wyobrażam czy to jest współpracę kandydatura, pana która ma poparcie zarządu SLD czy Rady Krajowej SLD? Dzisiaj odbył się zarząd krajowy SLD. Czyli Rada Krajowa jeszcze nie wypowiedziała się w tej sprawie. Redaktor pozwoli. Dzisiaj się odbył zarząd krajowy SLD, który jednomyślnie prawie zaakceptował panią dr Magdalenę Ogórek. Będzie nas reprezentowała. Od jutra rozpoczynamy ciężką kampanię. A w przeciwieństwie do posła Kopcińskiego uważam, że to się nie skończy na pierwszej turze. Tak mogło być, faktycznie. Wybraliśmy i szukaliśmy długo i muszę powiedzieć, z Magdą rozmawialiśmy prawie miesiąc. Blisko miesiąc. Cieszę się, że do tego czasu, można powiedzieć, to nazwisko nie wypłynęło. Dlatego, że szukaliśmy kandydatki zmiany. Bo jak popatrzymy na Janusza Palikota, jak popatrzymy na pana Dudę, na pana Bronisława Komorowskiego, czy Korwina Mikke, na tych kandydatów, którzy się zgłosili, można powiedzieć, na urząd prezydenta, to nie są politycy zmiany. To nie są politycy, którzy cokolwiek mogą, jakąkolwiek świeżość nową wprowadzić do polityki. Ale tę zmianę, tę świeżość zaakceptuje Rada Krajowa pana zdaniem, czy skończy się tak jak z Ryszardem Kaliszem, który no, też już był przez Leszka Millera prezentowany, proponowany? Panie redaktorze, ale to nie ma w ogóle dyskusji, wątpliwości, że oczywiście, że tak. Zresztą to są te same osoby. Zarząd Krajowy, w nieco szerszy jest oczywiście Rada Krajowa. My dzisiaj już przygotowujemy taki wielki wiec poparcia dla Magdaleny Ogórek i jesteśmy przekonani, że właśnie takiej osoby poszukiwaliśmy, a ja jestem też do tego przekonany, że w Polsce oczywiście nigdy kobieta nie była prezydentem. Nigdy do tej pory. No to, może być ten pierwszy raz. Jeżeli ale mogę. To może być właśnie ten pierwszy raz. Ja rozumiem, jeżeli mogę, panie pośle. Czy tych kwalifikacjach i doświadczenia Magdaleny Ogórek? Czy Janusz Palikot byłby lepszym prezydentem od pani Magdaleny Ogórek? Niewątpliwie tak. Dlaczego? Dlatego, że Janusz Palikot ma przygotowanie ku temu, żeby się o taki urząd ubiegać. To znaczy co pani takiego? Magda, przygotowanie pani Magda, lepsze od Ogórek, którą, tak, no dokładnie, sensie? Którą ja znam, bo znam, tylko się nie wypieram, przygotowania i doświadczenia politycznego nie ma praktycznie żadnego. Nigdy nie była posłanką, chyba nigdy nie była radną. Nagle pojawia się, no, bądź chyba w najważniejszej roli, w jakiej można się pojawić, jako kandydat na prezydenta. Ja jestem zwolennikiem zmian, ale jestem zwolennikiem ewolucji, nie rewolucji. No ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś bez żadnego szlifu politycznego nagle miał pełnić urząd, najważniejszy urząd w państwie, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym sensie Magda stoi na gorszej, umówmy się wprost, pozycji.